राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी सोमवार सन 2051 तदनुसार 15 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनाकर में हुआ। राम भाषण पर ख्याल रखे, सत्य भाषण करे, साहस बोले। साहस बोलने से शांति मिलती है। अभी तो इस बात का पता नहीं लगता है, क्योंकि झूठ बोलते रहे हो और साहस बोलते रहे हो, तो निगाह रखने से सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ऐसा विचार मन में रखने से एक बड़ी शांति होती है। सत्य भाषण से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। शेष जी का लेख आया था तत्व चिंता में दूसरे भाग में, अब उसका नाम क्या है पता नहीं है। सत्य की शरण से मुक्ति, ऐसा स्वतंत्र लेख है, छोटा सा, 8 बातें हैं जिसमें। सत्य की शरण से मुक्ति, क्योंकि परमात्मा सत्य है, तो उस भाषण में भी सत्य हो, खान पान में भी सत्य हो, चाल चलन में भी सत्य हो, मर्यादा का काम हो, सब ही सच्चा सच्चा, तो उसे सत्य तत्व की प्राप्ति होती है। और असत से असत के, तो असत प्राप्त और अप्राप्त दोनों बरोबर ही है। असत प्राप्त हुआ तो ही अप्राप्त है, अप्राप्त तो ही अप्राप्त है। अपने साथ संबंध तो असत्य का होता ही नहीं, जो असत्य है उसकी तो सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, वो तो परिवर्तन होता है हरदम ही। ये दीखता है, ऐसा भी हम है हम, तो ये बात अपने लोगों को तो बिल्कुल मैं ठीक जची जानी चाहिए, जची हुई होगा ही कि संसार निरंतर जा रहा है, निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता, कभी इसमें भूल नहीं होती है, भाई थोड़ी सा ठहर जाए, ऐसा होता ही नहीं है, निरंतर जा रहा है। अपना सबका अनुभव है कि अपने आप को कहते थे कि हम तो बालक हैं, बच्चे हैं, आज ये नहीं कहते कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे थोड़े हैं, हम तो समझदार हैं, बालक नहीं है। तो बालकपना अपना छूट गया, किसी ने छोड़ा हो तो वो बतावे कि हमने बालकपन को अमुक तारीख को छोड़ दिया। छोड़े क्या, वो छोड़ते ही चले जा रहे हैं, वो दूसरे भी जैसे जन्म लिया तब से ये छूटता ही चला जा रहा है। शरीर हरदम नित्य निरंतर छूटता चला जा रहा है। खूब आप ध्यान दें, यहाँ चातुर्मास होगा, चातुर्मास होगा, ऐसी बात हुई, फिर के चातुर्मास की यहाँ कथा हो रही है, हो रही है, हो रही है, बात हुई, अब हो रही है कह रहे हैं, परंतु बहुत दिन बीत गए हैं, ये दिन जा रहे हैं, एक एक समय जा रहा है। आज ये समय है, बस आज का ये, फिर आज के समय चल जाएगा। तो ऐसे नित्य निरंतर शरीर जा रहा है। ये जो बात है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, ये एक बहम है, सच्ची बात नहीं है। शरीर तो जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। जन्मे तब जितनी उम्र थी, आज उम्र उतनी नहीं है बाकी। जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष बीत गए, तो जी रहा हूं ये तो है बहम। सच्ची बात है कि मर रहा है शरीर, मर रहा है शरीर के साथ आपका वियोग हो रहा है। जितने वर्ष आ गए उतना तो वियोग हो गया और वो वियोग हो रहा है। जैसे आप आकर के यहाँ बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है। शायद घंटा हुआ हो, पूर्ण घंटा हो, पंद्रह मिनट हुआ हो, कितना ही हुआ, जिस जिसको जितना मिनट हुआ है उतना मिनट हमारी उम्र चली गई, उतने मिनट मौत नजदीक आ गई। तो ये असत है, जिसका नाश हो जाए वो असत होता है। अविनाशी का विनाश नहीं होता और विनाशी अविनाशी नहीं होता। तो ये शरीर नाश की तरफ जा रहा है, प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रहा है, एक एक श्वास में इसका नाश हो रहा है। जैसे आदमी यहां से चलते हैं तो एक एक पदम एक एक कदम में रास्ता कटता है, ऐसे एक एक श्वास में उम्र कट रही है। सावधान रहना चाहिए कि समय बीत रहा है, जीने का दिन जा रहा है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन निरंतर नजीक आ रहा है। कौन सा मृत्यु का, कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। मृत्यु सबको बुरी लगती है परंतु प्रतिदिन मौत नजीक आ रही है, इस तरफ ख्याल नहीं करते। भाई से कह रहा है कि आप आज से ही इस बात का ख्याल रखो कि आज जी गए सो जी गए, कल का पता नहीं है जियेंगे कि नहीं, क्योंकि मृत्यु की तरफ जा रहा है हरदम। तो दिन पूरे होते ही जाना ही पड़ेगा। जितने श्वास है वो श्वास पूरे होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा। ये बल नहीं चलेगा, बुद्धिमानी काम नहीं देगी, चतुराई काम नहीं देगी, ये होशियारी कोई काम नहीं आएगी। श्वास खुसने पर जाना ही पड़ेगा। कहते क्यों मर गया, श्वास नहीं आया। बाहर जाने वाला श्वास पीछा आ जाए तब तो जी रहे हैं, और बाहर गया गया तो गया ही गया, नहीं आया तो फिर मर गए। तो वो दिन बहुत नजीक आ रहा है। जिस समय जन्मे थे उस समय जितना दूर था उतना दूर किसी का नहीं है। वो मरने वाला दिन बहुत नजीक आ रहा है। तो ये असत है, निरंतर त्याग हो रहा है, उसका आप त्याग स्वीकार कर रहे हैं कि भी जा रहा है, ये तो जा रहा है, बीत रहा है, इसको स्वीकार कर लें आप तो आपके सत्य में स्थिति हो जाए। ये जा रहा है इसमें हमारी स्थिति नहीं है, जो नित्य निरंतर रहता है उसमें स्थिति है आपकी। नित्य निरंतर रहना परमात्मा है, संसार और परमात्मा है। तो संसार तो निरंतर जा रहा है और परमात्मा निरंतर रह रहे हैं, और परमात्मा का अंश है इस प्रकृति का, संसार का अंश है, दोनों मिलकर जीव है। हमारा जो शरीर है ये शरीर तो प्रकृति का अंश और स्वयं है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा तो कभी नहीं मरता और ये कभी नहीं जीता, और निरंतर इसका वियोग हो रहा है। सच्ची बात ये है, आप ध्यान दें चाहे ना दें, परंतु संसार का तो वियोग ही है, निरंतर वियोग हो रहा है शरीर का, अपने से शरीर का वियोग हो रहा है निरंतर, ये वियोग। इस वास्ते ये बात कह दी जाए कि संसार किसी को ही नहीं मिला तो ये तो सच्ची बात है। ये इधर ध्यान नहीं देने से आपको आश्चर्य आएगा कि संसार किसी को मिला ही नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला संसार, और किसी को मिलेगा नहीं और मिल सकता ही नहीं। कैसे मिले, ये तो निरंतर जा रहा है यार। आप निरंतर रह रहे हो तभी तो 84 लाख जोड़ी की बदली होगी। अगर शरीर नहीं जाते तो बदलेगा कैसे, दूसरा शरीर कैसे होगा, और ये शरीर जाएगा कैसे, और जाएगा क्या, जा रहा है। तो शरीर संसार ये तो जा रहा है, और जा रहा है शरीर सब निरंतर संसार जा रहा है। तो संसार और शरीर दो नहीं है, शरीर को संसार से अलग आप कर नहीं सकते। आप मान लेते हैं संसार को शरीर से अलग, और शरीर को संसार से अलग आप मान लेते हैं, मानी हुई बात ठीक है कि नहीं है, बात वो सही रहेगी। सही ये है कि संसार के साथ है शरीर, शरीर के साथ है संसार, जो जाने वाला का विभाग है निरंतर जा रहा है, रहने वाला विभाग है परमात्मा और जीवात्मा, ये रहने वाले हैं और परमात्मा संसार जाने वाला है। तो शरीर और संसार तो निरंतर जा रहा है, एक कृपा करके आप इस बात को मान लें कि शरीर और संसार एक है, सच्ची बात है ये। शरीर है ये संसार का बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटा सा, और शरीर संसार के साथ है, जैसे संसार जा रहा है जैसे शरीर जा रहा है, और परमात्मा रह रहे हैं, तो रह रहे हैं उसका नाम सत्य है और जा रहा है उसका नाम असत्य है। जो निरंतर जा रहा है उसको असत कहते हैं और निरंतर रह रहा है उसको सत्य कहते हैं। सो सत्य भाषण से सत्य की प्राप्ति होती है और असत्य भाषण से मरता ही मरता रहेगा निरंतर, और मरता रहेगा मरेगा नहीं, मर जाए तो ठीक हो जाए तो खत्म हो जाए काम, निरे मरा है स्वयं तो मरता नहीं और साथ में शरीर रहता नहीं, तो एक मरने वाला एक अमर, दोनों का संबंध है ये। तो दोनों का अमर है, उसने नहीं मरने वाले ने मरने वाले के साथ संबंध जोड़ लिया, वो संबंध मान लिया कि मैं ये हूं। तो संबंध दो तरह का है, ध्यान दें आप, दो तरह का संबंध है, एक भेदभाव का और एक अभेदभाव का, याद रखें। हमारा धन है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, ये है भेदभाव का संबंध। और शरीर है, इसमें भेद भेद दोनों होते हैं, दोनों उसमें भी होते हैं, धन में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। शरीर है, ये शरीर मेरा है, ये भेदभाव का संबंध है, और शरीर मैं हूं ये अभेदभाव का संबंध है। परंतु है संबंध ही भेदभाव का है, वो भी वियोग हो रहा है, और अभेदभाव का संबंध माना है उसका भी वियोग हो रहा है, इसका नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, चाहे भेदभाव का संबंध हो और चाहे अभेदभाव का संबंध हो, ये संबंध निरंतर छूट रहा है। इस बार से शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, आपका संबंध अब ध्यान दें, थोड़ा विशेष ख्याल करें, जो मैंपन आपका है, मैंपन का संबंध तो शरीर के साथ अभेद भाव का कर रखा है, मैं हूं ये शरीर के साथ अपना अभेद भाव का संबंध कर रखा है, और इंद्रिया आदि का संबंध है वो भेदभाव और अभेदभाव दोनों का है, शरीर का भी संबंध अभेदभाव भेदभाव दोनों का है, और धन के साथ भी संबंध दो तरह का है, पर प्राय भेदभाव मुख्य है। धन मेरा है ये भेदभाव का संबंध होगा, और मैं धनी हूं मैं धनवान हूं तो यह क्या अभेदभाव का संबंध हुआ। भेदभाव का हो चाहे अभेदभाव का हो, संबंध संबंधी है, संबंध दुष्ट रहता है, मानो दो में रहता है संबंध, एक में संबंध क्या, संबंध तो दो में रहता है, वो दो का संबंध अभेदभाव का और भेदभाव का संबंध है। तो भेदभाव का संबंध है वो तो प्रत्यक्ष है कि ये मेरा है, उसमें भी मेरापन नहीं है, मेरापन किया हुआ है, माना हुआ है, मेरा पन चाहे तुम छोड़ दो, मेरा कपड़ा है दे दिया किसी को, आपका रोटी है किसी को दे दी, तो भेदभाव का संबंध छूट जाता है, छूटा हुआ है। देखो एक मार्मिक बात बताओ, ध्यान दो, छूटता वही है, अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है, पहले से भी अलग होता है वही अलग होता है, पहले से एक हो वो अलग नहीं होगा, अपने स्वयं का जो स्वरूप है वो अलग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अपने स्वरूप से अहम पर मैं पर अलग है, ये अलग होता है। मैंपन जो शरीर में है, मैं हूँ और मेरा मेरा शरीर है, तो शरीर के साथ मैं हूँ ये अभेद भाव का संबंध, और शरीर मैं हूँ ये अभेद भाव का संबंध। परंतु शरीर और आप दो हैं, इस वास्ते ये दो होने से ही छूटता है, दो नहीं हो तो छूटता नहीं। तो दूर वही होता है जो पहले से ही दूर है, और परमात्मा के साथ एकता है तो एकता होती नहीं है, ये पहले से ही एकता है, वही एकता होती है, और पहले से ही भेद है, उसी का ही भेद होता है, उसी का ही अलगाव होता है। तो शरीर निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, ये ख्याल रखना, याद रखनी बात है ये। तो ये सत नहीं है, जो सत नहीं है वो हमारे से अलग हो रहा है। ये बात मार्मिक है, बड़ी बढ़िया बात है, सार बात है, ज्ञान की बात है। तो ज्ञान का आदर करें तो मैं शरीर हूं ये नहीं रहेगा। इस ज्ञान का आदर करो तो अचानक मैं शरीर हूं ये होगा ही नहीं। यार अचानक मैं शरीर हूं होता है तो इस भेदभाव का आदर नहीं किया है, इस पर ध्यान नहीं दिया है, इसको महत्व नहीं दिया है कि शरीर के साथ संबंध हमारा चाहे भेदभाव का हो चाहे अभेदभाव का है नहीं। क्या जैसे हमारा संबंध है नहीं, तो संबंध नहीं है उसी का ही संबंध छूट रहा है, छूटता वो संबंध होता नहीं है। वो वेदगण छूटेगा ना भाव भी देते, सत सत का अभाव नहीं होता, तो संबंध हमारा सत हो तो छूटेगा नहीं। छूटता है तो पहले से ही अलग है, जो अलग होता है वो ही छूटता है, अलग नहीं होता छूटेगा कैसे। आपके स्वयं की सत्ता आपको छूटती है, प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। आप कृपा करके कृपानाथ ध्यान दो, जो अलग है वो ही छूटता है, अलग होता नहीं छूटता नहीं। बेटा मरता है तो बेटा पहले से अलग है, तभी अलग हो जाता है, अलग कैसे होगा। धन जाता जाता तो पहले से ही अलग है, घर पहले से ही अलग है, जमीन हमारे पहले से ही अलग है, इस बात से अलग हो जाती है। माना हुआ संबंध है वो, ऐसे ये शरीर में मैंपन माना हुआ है, शरीर में मैंपन नहीं रहेगा, ये मैंपन छूट जाएगा। और मैंपन खुद है ना, ये मैंपन ये भी वास्तव में आपका स्वयं का नहीं है, मैंपन प्रकृति का है। ये बात ध्यान देने की, खूब ख्याल करने की है, बहुत मार्मिक बात शास्त्र की वो बताता हूं मैं। मैंपन है ना, मैंपन है प्रकृति का। मैं हूं जो कहते हैं ना, मैं हूं, तो ये दो है, मैं अलग है, हूं अलग है, मिला हुआ हम कहते हैं। ये क्या है, ये अभेद भाव का संबंध है, मैं हूं ये अभेद भाव का संबंध है। तो अभेद माना हुआ है नहीं, अभेद भेद है, मैं अलग है, हूं अलग है। खूब ध्यान दें, ये मिला हुआ जो मैं हूं है, इसका नाम ही अज्ञान है, इसका नाम ही जड़ चेतन की ग्रंथि है। हूं तो है परमात्मा का अंश और मैं है प्रकृति का अंश। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्ना प्रकृतिरष्ट था। ये आठ प्रकार वालों की भेद वाली प्रकृति है, तो अहम अपना प्रकृति है। इतस्त न्याम जीव भूताम, ये जीव रूप जो प्रकृति है वो भेद इसके साथ की नहीं है, वो है अपर परा प्रकृति भगवान की, मान उत्कृष्ट श्रेष्ठ चेतन प्रकृति है। यार ये जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, ख्याल आता है ना, ये किसी नहीं आता हो तो बोलो भाई गलत समझ में आता है ना। ये जड़ है परा अपरा प्रकृति, और आप स्वयं है परा प्रकृति। वो दोनों मिलने से मैं हूं होता है, हूं नाम सत्ता का है और मैं नाम अहंकार का है। सबके अभाव का अनुभव होता है, अपने स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। मैं हूँ ये जो है ना, ये हुआ मैं हूँ एक मानना अभेद भाव का संबंध, और मैं हूँ को अलग मान लिया तो वह भेद भाव का, परंतु प्राय अभेद भाव का संबंध ही रखते हैं इसमें, भेद भाव का संबंध का पता नहीं है, अभेद भाव ही माना हुआ है। ये खूब ध्यान देने की बात है महाराज, बहुत मार्मिक और बड़ी भारी लाभ की बात, तत्व ज्ञान की बात असली है ये। ये मैं हूं ये दो है, ये ख्याल में आता है नहीं है जी, खूब ख्याल हो। मैं हूं ये मैं जो है ना, ये हूं से अलग है, हूं से मैं अलग है, इस बात के ध्यान देने की मैंने खूब चेष्टा की है, फिर भी आप पकड़ दो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ठीक बता सकता हूं, आज तो समय हो गया, अब 40 मिनट हो गए हैं, आप ख्याल करो कि इस बात का विवेचन में बहुत अच्छा कर दूंगा। मैं हूं ये जो चीज है, ये मैं अलग है, मैं प्रकृति का अंश है, और हूं ये परमात्मा का अंश है, होना सत्ता है, वो है, तू है, यह है, वह है होता है, मैं होते हूं होता है, तो मैं के कारण से हूं पड़ा है, मैं पण नहीं हो तो हूं पण नहीं होगा, है पण ही होगा, मैं पण छूटने के बाद है पण ही होगा, हूं पण नहीं होगा, हूं के संबंध से है, ये ख्याल आता है ना। इस बात को खूब समझो, खूब गहरा समझो इसको, ये है के साथ संबंध है इसका, हूं मैं के साथ संबंध नहीं है, मैं के साथ संबंध होने से ही हूं नाम होता है, नहीं तो हूं नहीं होगा, है ही होगा, यह है, वह है, तू है, ये तो है हुआ, और मैं होते ही हूं हो गया, तो हूं हो नहीं गया, हूं मान लिया मैं के कारण से, नहीं तो है ही है, ये मैं का अल्प अनुभव है, तत्व तो ज्ञान है, ये मैं से अलग अपना अनुभव करना ये तत्व ज्ञान है, साथ मिला हुआ मानना ये अज्ञान है, जो मैं है ये तो है जड़, और हूं है चेतन, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, जड़ ग्रंथि इसका नाम है, बहुत मार्मिक बढ़िया बात है। तो हूं है ये सत्य, तो सत्य भाषण से इस सत्य पर पहुंचोगे, और असत्य भाषण से सत्य पर नहीं पहुंचोगे कभी, असत्य व्यवहार करो, झूठ कपट करे, बेईमानी करे, ये सब असत्य, इसके साथ संबंध रहने से सत्य से बहुत दूर हो जाता है मनुष्य, और जो सत्य कहने से सत्य के नजदीक पहुंच जाता है, तो सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण बहुत आवश्यक है। सत्य भोजन वो है जो अपने हक का होता है, अपने हक का होता है वो सत्य होता है, अरे हम हकदार नहीं है, बेहक की चीज है वो असत्य है। जैसे अपने भिक्षा को गए और किसी ने रोटी दे दी, तो दे देने पर अपनी आपकी हो गई, वो अपनी थी नहीं और रहेगी भी नहीं, परंतु तो अपनी हो गई, तो देने से तो अपनी हो गई है, ये तो भोजन है सत्य, और दिए बिना ले ली ये असत्य है, हमारा हक नहीं लगता ले लेते हैं नहीं, ये असत्य है। आज असत्य से दुनिया फंसी हुई है प्राय, बड़ी भारी जो सात्विक बातें तात्विक बातें समझ में नहीं आती है, क्यों असत्य को पकड़ा हुआ है, इस वास्ते असत्य का त्याग करना है, मैं ख्याल करो इस बात का खूब अच्छी तरह से। नारायण नारायण नारायण।